deniz aşırı. Bozcaadalılar, adaya yolu düşenler ve adanın kıyısına vuranlar. Hazırlayan ve sunan Deniz Pak. Türkiye için rüzgar enerjisi üreten Demirer Enerji'ye katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Açık Radyo 94.9 frekansında bu hafta bir deniz aşırı programıyla daha yine karşınızdayız. Bu hafta programda bir ilk gerçekleştirdik ve stüdyoyu Tuncel Kurtiz'in, ünlü tiyatrocu, sinema oyuncusu Tuncel Kurtiz'in Zeytin Bağı ismini verdiği tesisine kurduk ve kendisiyle bir aradayız. Hoş geldiniz diyemeyeceğim. Biz hoş geldik çünkü. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Gerçekten öyle oldu. Denizlerin ötesinden hoş geldin. Evet. Delikanlı. Sağ olun, teşekkürler. Şimdi sizi herkes tanıyor ama bir de sizin ağzınızdan dinleyelim isterseniz. Şöyle çok kısaca bir hikayenizi alabilir miyiz? Bölük pörçüyü de bu, böylece biraz almış oluruz belki de. Bunun kısacası olmuyor. Şimdi yıllar önce ben hikayeci olmak istemiştim. Yani o dönemde Gürkal Aylan, Çakın Eray'la başlayan önce caz ve Billy Eckstein taklidi şarkılar söylemek isterdim. Mesela I touch your lips, the lips you only let me borrow diye başlayan şarkılar. Ya da Frankie Lane, Jealousy. Oradan sonra Nat King Cole. They try to tell us we're too young to really be in love. They say that love's the word. Yani şarkıcılığımız da vardı. Sonra türkülerimiz vardı tabii. Benim sadık yârim kara topraktır. Şairlerimiz vardı tabii. Hem de daha lise yıllarında değil, ortaokul yıllarında sevgili öğretmenim Fikri Bey, sevgili öğretmenim Şahin Bey, Edremit Ortaokulu'nda Amerika'dan gelmişiz. Balıkesir Edremit, Van Edremit tabii değil, burada, değil burada, mi? Bu Edremit'te babam kaymakamdı. Sarı Kız'ı burada öğrendim. Sarı Kız'a burada aşık oldum. Ondan sonra Sabahattin Ali'yi burada okudum. Kısa hayat hikayesini sonra orta 3'te bir hikayede yazmıştım. Delikanlıya girer de bir iş için bir imtihana girer. Etrafında da 20-30 kişi daha vardır bir sınıfta. Bütün sualleri gayet başarıyla cevaplandırır. Fakat son soru şudur. Kısa hayat hikayenizi yazın. Başlar yazmaya bizimki. Yazar Allah yazar kısa hayat hikayesini. Sonra kafasını kaldırır bir bakar ki kimsecikler yok ortada. Bir kadın süpürmektedir. Ne oldu der, neredeler? Gitti onlar evladım, sen hala yazıyorsun der. O da en son cümlesini yazar. Ben bir kerizim, kes beni gıgıdan diye. Yani kısa hayat hikayesi çok zor. Kısa hayat hikayesi 1936, 36 1 Şubat. Bahçecik Nahiyesi, İzmit'in babam nahiye müdürü, Amerikan Koleji mezunu, hukuk fakültesinden ayrılmış, annem öğretmen, Müfide, aşk, evlenme, benim doğumum, annemin zoruyla babamın hukuk fakültesini bitirişi, arkasından Kırıkkale derken yine annemin ateşlemesiyle mülkiye imtihanlarını vermesi, arkasından Reşadiye Kaymakamlığı, dağlarda keçi peşinde koşturduğumuz günler, yaramaz bir dağ çocuğuyum. Arkasından Kandıra, ne olduğunu bilmiyorum daha, tekrar sinema gördüm. Arkasından Kars'ın Posof'u, Ardahan'dan ta şeye kadar, Posof'a kadar katır üstünde gidişimiz, köpeklerimiz, Sovyet hududu, geceleri ışıklandırmalar. Arkasından Ayvalık. Ayvalık'tan sonra Amerika, Ann Arbor, Michigan, oradan Detroit, oradan New York, oradan İzmit, oradan Silifke, oradan Tarsus, oradan 14 yaşında Edremit. kısa hayat hikayesi devam etmekte efendim. Ara verelim işte. Az sonra. Bölük pörçük gerçekten değil mi? Bölük pörçük. Evet, tabii, tabii. Amerika'ya okumak için mi gittiniz, çalışmak için mi gittiniz? Babam, küçüktüm canım, daha 10 yaşındaydım, 9 yaşındaydım hatta. Ateşi olarak? Babam kaymakamdı. Babam kaymakamdı fakat imtihan kazandı. O sırada 1946'dan sonra başlayan Amerikan dostluğunun sonucu olarak idari amirlerimizi, yani genç ve dil bilen kaymakamlar, staj yapmak, urbanizm yani şehircilik üzerine Ann Arbor, Michigan'da okudu. Ondan sonra Detroit Belediyesi'nde çalıştı. Derken New York'a ve geldi Türkiye'ye, Silifke Kaymakamı oldu. Oradan Tarsus Kaymakamı oldu. Oradan Edremit'e geldi. O sırada Adnan Menderes, maalesef asılmış olan bir başbakanımız Adnan Menderes, bizim planımız plansızlığımızdır diyordu. Bize plan değil pilav lazım diyordu. Babamsa şehircilik üzerine planlamalar yapıyordu. Tam Cumhuriyet kuşağı. Müthiş Atatürkçü, evet. İnanmış insanlar. Fakat sonunda Edremit'ten de gitti. Onun hikayesi ayrıdır. Ben kendi hikayeme gireyim aradan sonra. Yani Edremit'te ilk aşk Ahmet Haşim, Orhan Veli, Sabahattin Ali'den sonra bizim artık Muharrem Barut öğretmenimizle tanışma zamanıdır. Öztürkçe'ye geçişimiz. Öztürkçe sonunda gene hikayelerimiz ve Haydarpaşa Lisesi. Haydarpaşa Lisesi deyince daha ilk okula girdiğimiz gün Ünal Arpacı'yla tanışmam. Hadi sinemaya gidelim mi gidelim. İkinci kattan çamura atlamak ve Beyoğlu'na çıkmak ve sinema seyretmek. Daha sonra pazar günleri köprü üstünde kitapçılara bakmak. Cahit Irgat'ın ortalığını bulmak, ondan sonra ortalık, ondan sonra Peyami Safa'nın 9. Hariciye Kovuşu, 1. sayfasındaki ithaf Nazım Hikmet'e, daha sonra iki can düşmanı olacak insanın, o Nazım Hikmet'in zoruyla kendi hayatını yaz, hastalığını yaz diye zorlayarak yazdırdığı 9. Hariciye Kovuşu. Ondan sonra şiir, Boğaz. Babam 3 yaşında geliyor Selanik'ten. Dedem Efkaf Müdürü, Selanik Efkaf Müdürü. Babamın dayısı Tahsin Uzer Paşa, daha önce Suriye valisi, Mustafa Kemal'in yakın arkadaşı. Arnavutköy'de ailenin bir bölümü oturmakta, onlara ziyaretler. Ondan sonra Beykoz'a kadar gitmeler arkadaşlarla. Şiir, hikaye, dram tiyatrosu. Dram tiyatrosunda ilk Meinke'nin sahneye koyduğu Shakespeare'in Fırtınası'nı seyredişim. Böyle bir lise hayatı ama çok şey, yani daha lise 2'de birdenbire kendimi büyük yazar zannetmiştim artık. Sait Faik hayranlığı. Ondan sonra ilk çakma. Belge almaya doğru giderken Özel Anadolu Lisesi. Özel Anadolu Lisesi'ndeki sevgili arkadaşım Yarkın. Bodrum'da bir tekne yangınında kaybettik. Yarkın Kaptan diye bir tekne var orada şimdi. Arman Onaran geçenlerde bizi bırakıp gitti. Sevgili Arman Onaran. Ünal Arpacı, onu da kaybettik. Yani gittikçe artıyor yalnızlığımız. Bu arkadaşlarla beraberliğimiz ve Yıldırım Uler daha sonra idare hukuku profesörü oldu. İhsan, Kel İhsan, İstanbul Spor'un futbolcusu, Erdem Ece. O güzel günlerden sonra hukuk fakültesi, Edremit'te başlayan aşk hikayesinin sürmesi, hukuk fakültesi. Ama hukuk fakültesine turist olarak gitmişsiniz. Hukuk fakültesine turist olarak gittim, kantin çok güzeldi bir kere. Babam istiyordu çünkü, babam dedi ki sen çok iyi bir hukukçu olursun. Ben bak enayi gibi idare bölümü saptım işte, kaymakamlık, valilik, halbuki avukat olarak seni görüyorum filan gibi laflar böyle. Elimden tuttu, yazdırdı. Sen bak de, ağır adam olacaksın. Tabii tabii, üstelik bir de ta Yeşilköy'de ev tuttu bana. Ki ben Yeşilköy'den gidip geleyim. Akşamlara gideyim, notlarımı alayım, ondan sabah erkenden gidip profesörün gözüne bakabilecek ilk sırada oturayım. Bunların hiçbiri yapılmadı tabii. Ondan sonra kantin tiyatro hayatı. Kantin çok güzel, tartışmalar güzel, politik tartışmalar okuduğumuz kitaplar bu arada, yani solcuyuz ama okuyabildiğimiz kitaplar, bir Remzi Kitabevi'nden Mülkiyetin Tarihi, Marksizm Nedir? O kadar. Bir de elimde bir tane Kapital'in şeyi var, özeti var küçücük İngilizce. Pek de bir şey anlamıyorum ama okur gibi görünüyorum. Kısıtlı kaynaklarda. Tabii kısıtlı kaynaklardan, ama bu arada da tabii şey, müthiş bir Nietzsche merakı var. Nietzsche'nin de Türkçesi pek garip bir şey. Onun İngilizcesi var elimde. Spinoza okumaya çalışıyorum. Karma karışık yani. Bölük çağlayan gibi geliyor. Böyle gidiyor. Hepsini yakalamak istiyorum. Ondan sonra profesyonel hayat başlıyor. 1958-59 Dormen Tiyatrosu. O arada ben şeyi soracağım. Tiyatro nasıl başlıyor? Yani ilk Dormen Tiyatrosu'nda hemen çıkmadınız herhalde. Tabii canım, amatör tiyatro. Yani. Federasyon Tiyatrosu'nda 5 gün diye bir oyun tercüme edip onu bir edebiyat matinesinde sergiledim. Ondan sonra Gençlik Tiyatrosu'nda Büyük Allah Brown'u, Yılmaz Guru da sahneye koydu. Daha sonra Metin Serezi ile çalıştık. Onlar profesyoneldi. Ario da Capo, Edna Vincent St. Milley diye bir Amerikalı kadın şairin çok güzel bir oyunuydu. Metin Serezli beni takdim etti Dormen'e. Ve Dormen'in bir profesyonel oyununda ufacık bir rol aldım. Zafer Madalyası diye. Arkasından o bittikten sonra gene işsiz kaldık tabii. Bu arada sevgili Orhan Hançerlioğlu bana bütün gençlere bazı işler veriyordu. Keşke bugün de verseler üniversiteli gençlere. O gün benim işim, Orhan abiye gittim. Orhan abi İETT Genel Müdürü o sırada. Yedi İstanbul'da. Tüneldeki binaya çıktım. Edebiyat matinelerinden tanışıyoruz. Ha, benim tiyatroya ilk girişim aslında, ben Tagligo diye bir hikayemi okuyordum. Şölen dergisinde yazılarım çıkıyordu. Ve bir edebiyat matinesinde Tahsin Yücel'den önce çıkıp şeyi okumuştum, Tagligo. O kendini ışıl ışıl yanan bir tramvay rayına benzettiğinden beri böyledir bu filan diye giden. Bana göre kara bıyıklarımın her teline göre çok sevdiğim deniz, bir büyük ülke her zaman içinde olduğum, hiçbir zaman çevremde olmayan gibi. Genç bir arkadaş geldi Gürkal Aylan. Ben dedi Galeri Edebiyat Dergisi Genel Müdürü. Nasıl okuduysanız artık ondan. O da ama o benim yaşımda, Gürkal Aylan benim eski arkadaşım aslında. Sonra yeniden tanıştık. O caz günlerinden yani. Gürkal, siz dedi istiyoruz dedi şeye, Federasyon Tiyatrosu'nda başrol teklif ediyoruz dedi. Direkt başrol. Çok güzel. Gençlik tiyatrosu ama amatör tiyatro. İmkansız o rolü oynayabilmem. Rejisör de şey, Atıf Kaptan, zaten bir gün geldi bir daha gelmedi. Bana da işte bıçakla dişlerini karıştır falan gibi laflar etti. Dayımın arkadaşıydı Atıf Kaptan ayrıca. Neyse. Efendim, ondan sonra işte Gençlik Tiyatrosu'na çağırdılar. Bu defa Yılmaz Guru da çağırdı. Büyük Allah Brown'da Anthony Dion'u oynayayım diye. 45-40 yaşlarında bir adam düşün böyle. Bir tarafıyla Saint Antoine, bir keşiş, bir diğer tarafıyla Dion ismiyle, Dionysos. Karşımda da Tuncay Önder oynuyor. Tuncay Önder de Brown oynuyor. Büyük Allah Brown. O bir materyalist, o bir sanatçı değil. Ben bir sanatçıyım ama kahroluyorum ve Kibele'yle buluşuyorum. Korkunç zor bir oyun. Yani bugün zor çıkarabilirim o rolü ama oynadık ve yuhalandık zaten. Melih Vassaf da şöyle bir eleştiri. Gençlik yaptı. Tiyatrosu, Gençlik Cesareti. İstanbul Üniversitesi Gençlik Tiyatrosu. Gençlik Cesareti, evet. Öyle bir şey. İşte ondan sonra da Dormen Tiyatrosu'nda gittik, oynadık. Gene işsiz kaldık. İşte o matinelerde Orhan Hançerlioğlu'yla tanışmıştık. Çok şeker bir insandı, kalın sesiyle. Dünya hikayelerinden örnekler diye böyle şeyler okurdu. Hikayeci, felsefe sözlüğü yazdı. Dedim ki abi bana bir iş bul. Ne işi evladım dedi. Efendim herkese veriyor musunuz iş dedim. Ne işi dedi. İşte elektrik lambalarına bakma işi dedim. İETT'de. Evet. Öyle bir iş var. Tanju Cılızoğlu'ndan öğrendim onu da. Hala devam ediyor mu öyle bir iş? Var mıdır acaba? Herhalde olamaz artık, elektronik evet. Her şey. Velhasıl bana Arnavutköy'le Etiler arası verildi. Ben her akşam Arnavutköy'den Etiler'e kadar çıkıyorum. İnşirah yokuşunu, bütün lambalara bakıyorum. Hepsi yanıyor mu yanmıyor mu diye. Ondan sonra otobüse biniyorum. Şeye çıkıyorum, Taksim'e çıkıyorum. Müdürlüğe gidiyorum. 3 lamba eksik diyorum. Yahut da hepsi tamam diyorum. Her akşam bu iş yapılıyor. 450 lira maaş. Çok güzel para. Harikaymış. Onunla uğraştım bir süre. Arkasından Münir abiye gittim. Altan Erbulak'a dedim ki ben işsiz kaldım Altan abi, ne yapacağız ya? Altan dedi ki Münir Özkul'a gitsen dedi. Yeni tiyatro açıyor dedi. Münir abiye gittim. Münir abi beni sahne amiri olarak aldı. Aksaray'da bir tiyatro. Sevgili Gölge'yi oynuyorlar. Sevgili Gölge'de Suna Selen oynuyor. Radyodaki spikerliğini bıraktı. Onun radyodaki spikerliğini bıraktığı yere 555 kişi müracaat etti ve benim çok sevgili ilk aşkım Filiz o 555 kişi arasından bir numarayla Suna Selen'in yerine girdi, radyoya spiker oldu. Suna Selen'le de ben, Şevki Yemay, Uğur Başaran, Uğur Başaran, Şevki Yemay, Münir abi, sevgili Gölge, Sadık Şendil'in rejisiyle başladık oynamaya. 127 temsil oynadık. Ben önce sahne amiriydim. Ondan sonra Münir abi dedi ki sen dedi giy bakayım bu el kostümleri, sen oynayacaksın dedi. Ben 20 yaşında zavallı, 50 yaşında aile doktoru bir Fransız bulvar komedisinde Suna geçerken bakıp çok beğenip bomba azizim bomba diyorum. Saçlarımı beyaza boyamışım. İşte böyle başlayan bir macera. Arkasından Generalin Aşkı, arkasından Yağmurcu, arkasından Münir abi alkole düştü, gene hastaneye gitti. Gençlik yıllarından beri olan bir problem miydi bu alkol problemi herhalde? Münir abi de tabii canım. Tabii. Yani Münir abi inanılmaz benim hocam. Ondan çok şey öğrendim. Bu arada o alkol başlangıcı gecelerinde ben içmediği günlerde gidiyorduk. Mesela Emirgan'a, onun Şahan diye bir arkadaşı vardı, bir gazinosu vardı. Biz orada rakı içiyorduk. Münir abi içmiyordu ama Münir abi hep anlatıyordu. Sohbette bize Stanislavski'yi anlatıyordu. Bize Charlie Chaplin'i anlatıyordu. Stanislavski'yi nereden biliyorsun abi dedim. Yahu dedi, ben dedi sana bak bazı kitaplar getireceğim dedi. Meğer Münir abinin bir arkadaşı varmış, Bakırköylü. Manşı geçen Murat. Manşı geçen yüzerek. Türk. Yüzerek geçen ilk Türk. Bu arada da işte Türkiye'de herkes Stanislavski falan diyor. Münir abi de bilmiyor. Hep devamlı hareketli bir adam. Diyorlar ki içinden oynayacaksın. Öyle kıvırım kıvırım kıvranmayacaksın falan. Ya böyle şey olur mu? Ya şey yapıyor. Hatta bir sahneye çıkınca herkes gülüyor Münir abiye. Gidip Muhsin Bey'e diyor ki hocam diyor bana herkes gülüyor diyor. Evladım İyi ki gülüyorlar, gülmeseler o zaman sen diyor problem yap, bırak gülsünler diyor. Velhasıl manşe geçen Murat İngiltere'den buna Münir abiye My Life in Art, Building a Character, An Actor Prepares, bir de Martin'ın hazırlanış text book'unu getiriyor ve oturup İngilizce tercüme ediyor. Münir abi hepsini dinliyor ve notlar alıyor. Şimdi bize, ben okumamışım bu kitapları, biz bir tane Boleslavski diye bir kitap bulduk, onu okuyoruz. Münir abi bana bu kitapları getirdi. O zaman daha Suat Taşer abimiz tercüme etmemişti bu kitapları. Ben uçtum o kitaplara. Yani Münir abinin bendeki hakkı çoktur. Onun yanında emekledim. Ondan sonra Münir abiden sonra biz Vala Önengüt, Oğuz Oktay, Seden Kızıltunç, ben Nurettin Sezer çıktık bir turneye, Anadolu turnesine. Önce hastalıklar, battık, bittik, parasız kaldık, dört kişi kaldık. Vala, ben, Oğuz ve Nurettin. Bir ciple bütün Anadolu'yu Samanyolu piyesiyle dolaştık. Perişan vaziyette geldik ama borçlarımızı ödeyerek geldik. Ben gene işsiz kaldım. Gene işsiz kaldım. Oğuz Ulvi Uras Tiyatrosu'na girdi. Vala ile Nurettin yeniden Anadolu turnesine Hakkari'ye doğru yola çıktılar. Ben ne yapacağım derken şehir tiyatrosu. Haldun abiye gittim Dormen'e. Yok rol, yok. Rol yok yani. Onlar sana verecek param yok dedi yani. Çok isterim. Tiyatro peki o gün mü daha iyiydi, bugün mü daha iyi? Vallahi bu daha o gün sanatın daha iyi. Sanatın evrimi açısından bugün sormuyorum. Yani... Yok da o gün tabii şöyle bir şey vardı. Seyircinin büyük ilgisi vardı. Bir kere bunu kastetmiştim. Bir kere hala kalan Yahudi arkadaşlarımız, Rum arkadaşlarımız, bunlar Ermeni arkadaşlar, müthiş meraklıydı ve hala bir azınlık olarak yerleri vardı İstanbul'da. Yani 65'ten sonra tamamen gittiler tahmin ediyorum, öyle hatırlıyorum. Beyoğlu'nda tiyatrolar var. Herkes denemeler içinde. Mesela Asaf Çiğiltepe şeyi yapıyor ve dolu gidiyor. Aslan Asker Schweig oynuyor. Arkasından işte Übüruva oynuyor. Kral Übü oynuyor. Kenterler'de Martı'yı oynuyoruz. Yani deneniyor bir şeyler. Şehir Tiyatrosu'nda Max Meinicke var. Avusturya'dan gelmiş Brecht. Az çok bilen, dekoru ilk defa getiren. Haldun Dorman bir ritim getiriyor tiyatroya, Amerikan ritmi getiriyor. Derken Ayla Algan, Beklen Algan geliyor. Derken Güner Sümer, Asaf Çiğiltepe. Yani bir hareket vardı. Şimdi gene gençlerin arasında mutlaka bir şeyler olacak. Tiyatro ölmeyecek. Tiyatro binlerce yıldır yaşamış tiyatro. Devamlı gelişmesi gerek. Şimdi gelişiyor da zaten. Gelişmesi de lazım. Evet, yani evet. Şimdi hiçbir şey aynen durmaz. Bir zamanlar bir kamerayı yerinden oynatmak en büyük günahtı. Hani telefon edilirmiş Eisenstein'e. Bu rejisör geldi, kamerayı yerinden oynatmak istiyor, kaydırmak istiyor. Bir anlık sükût ve cevap. Kamera yerinden oynamaz. Şimdi kamera nerelere çıkıyor, nerelere gidiyor? Tiyatro sahnesinde neler var? Büyük zenginliğimiz var geçmişe dair tabii. Tiyatronun inanılmaz bir dünya geçmişi var. Dünya tiyatrosu var. Bunun içinde kendi yerimizi bulmak nasıl? Yani işte bu kısa hayat hikayesinin içinde en önemli unsurlardan bir tanesi benim için budur. Hep aramaya çalıştım. Başka çaremiz yoktu. Hem kendimize dönük, hem dünyaya açık olmak gerektiğine inanıyordum. Katiyen katı kurallardan, dogmalardan uzak olmaya çalıştım tiyatroda. Hem kendimize dönük olacaktık. Kendi içimizi, kendimizi tanıyacaktık. Hem de dünyaya açılacaktık. Hani Nazım Hikmet'in 1965'te sahneye koyduğum Yolcu piyesinin bir finali vardır. Der ki, pencereyi kapatma. Cahit abi oynardı. Pencereyi kapatma. Pencereler kapandığı için. Belki de bunun için biz böyle kötü olduk. Keşke 100 pencere olsa da 100'ünü de açsak. Pencereleri açalım. Açalım ve onlardan alalım. Ama içimize, kendimize dönük olan ve dünyaya açık olan pencerelerimizi diyorum. O Burhan Oğuz'un inanılmaz Türkiye halkının kültür kökenlerini okumak gerek. Karacaoğlan'ı bilmek gerek, Kerem ile Aslı'yı tanımak gerek, Ferhad ile Şirin'i bilmek gerek, Nabi'yi tanımak gerek, Nefi'yi bilmek gerek, Cin Uçen Tanrı Korur'u dinlemek gerek, Kutsi Ergüler'i tanımak gerek ve günümüzün o büyük kahramanı Erkan Oğur'u tanımak gerek. Hani bana geçenlerde sordular, ben Amerika'yı ikiye bölmüştüm konuşmamda, dedim ki bir dedim Tom Waits'i bilen sevenler, bir de bir tanımayanlar ve sevmeyenler derim. Türkiye'de kimi dediler böyle bir insan koyabilirsin ortaya? Herhalde Erkan Oğur'dur dedim yani. Onu tanıyanlar, onu sevenlerle onu sevmeyenler arasında tamamen büyük farklar vardır. Kendisine ait bir tarzda neymiş aslında münhasır bambaşka tabii, bir kişilik. Ama Türkiye çok zengin. Yani o kadar zengin ki Türkiye'nin kültürü, temel kültür temelleri öylesine büyük bir tarihsel perspektifi var ki bir düşün, ta Gılgameş'ten bu yana bir inanılmaz köprü, gelenler, geçenler, kaç medeniyet, kaç kültür üst toplandığı yer burası. İnanılmaz bir evet. Kültür. Bundan işte bizim sevgili kalan Hasan Saltık inanılmaz bir iş yapıyor. İnanılmaz bir iş yapıyor. Hiçbir Kültür Bakanlığı'nın başaramadığı işi yapıyor. Bir delikanlı. Bakanlık üstü bir çalışma çok, değil mi? Tabii. Çok yani, büyük bir çalışma evet. Yapıyor. Tarafsız, olağanüstü. Olağanüstü bir şey. Bütün zenginliğimizi ortaya seriyor. Evet. Nelerimiz var? Ha, sordukları zaman da peki kim alıp kim dinliyor bunları sizden? Çok küçük satış zaman, rakamları var ama. Bir mutlu azınlık dedi bir gün. Haklıdır. O mutlu azınlık. O mutlu azınlık nasıl olacak da mutlu çoğunluk olacak bir gün? Hepimizin isteği odur. Yani eğitim derken eğitimle beraber tabii ki ekonomik bir kalkınma gerekli. Ama eğitim olmadan o hiçbir kalkınmanın hiçbir rolü olmuyor sonuçta. Yani bir gün ben sokağa süpüren adam olarak eğer Saltık'ın yaptığı işleri dinleyebiliyorsam, o müzikten zevk alabiliyorsam, bir doktor, bir mühendis de zevk alabiliyorsa, çünkü öyle bir durumda ki artık bugün üniversite mezunları da bu müziği ya da bu edebiyatı tanımıyor artık. Evet. Çünkü herkes sadece bir meslek sahibi oluyor. Ve eğitim mekanik hale geldi. İletişim, evet. İletişim dışı bir hayat yaşıyoruz. Aslında iletişim araçlarının en çok olduğu şu dönemde büyük bir iletişim eksikliği yaşıyor insanoğlu. Evet, bir kopma durumu söz konusu burada. Kısa hayat hikayesi bak devam ediyor. İsterseniz şimdi, şöyle yapalım. Devam edeceğiniz yeri unutmayın. Amerika Tom Waits'i bilenler ve diğerleri şeklinde ayrılıyor. Bir Tom Waits parçası dinleyelim şimdi. Ne güzel olur. Evet, Alice albümünden albüme ismini veren parçayı dinliyoruz. Alice. Evet, Tom Waits dinledik. Ve devam ediyoruz. Şimdi kısa hayat hikayesini biraz kısa kesmeye çalışacağım. Ne oldu? Askerlik bitti. Zor günler geçti. Yani zor günler derken 1965'te yaptığımız yolcuyla başım derde girdi. Nazım Hikmet bir sahneledim diye. Babam İstanbul vali muaviniydi üstelik. Hiçbir şey para etmiyor. Ve bu oyunda hiçbir şey yoktu. Yani Giresun'a gittiğimiz zaman turnede bir Kurtuluş Savaşı'nı anlatan ve yabancılaşmayı gösteren bir işti. Giresun'da hiç unutmam Muzaffer Ateş Bey geldi, sabah beni sinemaya çağırdı. Bu piyeste komünist propagandası var mı Tuncay Kurtiz? Ben seni severim, bana doğru söyle dedi. Yok dedim. Yok, burada tamamen emperyalistlere karşı savaş veren bir ülkenin üç unsuru konuşuyor. O kadar dedim. Neyse orada oynayabildik, başka hiçbir yerde oynayamadık. Arkasından dönüş, Gülü Sururu ile o güzel kadın ve Engin Cezzar'la çalışma. Arkasından kendi tiyatromuz tekrar halk oyuncularının kuruluşu, Samanyolu, halk oyuncuları Devri Süleyman. Oyunumuzun adı Devri Süleyman, Devri Süleyman. Süleyman dedikse kimse alınmaya, kimse gocunmaya. Bu Süleyman, başka Süleyman, başka Süleyman, bu Süleyman, Süleymaniyeli muhtar Süleyman. Dayı Bey Paşa'ya kancayı taktı, imanım dolar sel olup aktı. Ve efendim böylece alavere dalavere, alavere dalavere, muhteşem Süleyman sandıktan çıktı. Onlar yaşa Süleyman, yüzler yaşa Süleyman, milyon yaşa Süleyman. Milyar yaşa Süleyman, çok yaşa Süleyman, çok yaşa Süleyman. Muhtar seçtik Süleyman'ı, hala aklımda işte gidiyor. En nihayet arkasından onun yasaklanması, derken onun aklanması Turan Güneş abimizin ve Esat oğlu sevgili senatörümüzün yardımlarıyla oyunun devam etmesi, arkasından teneke ve tekrar nihayet bombalanma, tiyatronun yakılması, arkasından benim askere muş gidişim, Yılmaz Güney'le orada beraber oluşumuz, derken dönüşümüz, Umut filmini yapışımız, Umut filminin kaçırılışı, ben kaçırmadım ama benim üzerime kaldı ve Balyoz harekatı, 3000 kişinin içeri alınışı, benim gelmeyişim, ne yapacağım diye Avrupa'da bakışım, ilk işimi Berlin'de buluşum, Ara Sören'in yardımıyla, derken Güneş Karabuda, Barbaro Karabuda'nın yardımıyla Erland Josephson'la tanışma İsveç'te, Kraliyet Tiyatrosu'nda konferanslar, Göteborg Şehir Tiyatrosu'nda reji, Devlet Tiyatrosu'nda reji, Şahbühne'de Kerim Afşar, Beklen Algan, Ayla Algan'la beraber yapılan Giden Tez Geri Dönmez, benim yaptığım Keşan'la Ali, halk oyuncularının Stockholm'de kuruluşu, benim İsrail'de Kuzunun Gülücüğünü oynayışım, onunla 86'da en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanışım, Gül Hasan'ı yapışım daha önce, Sürü'yü oynayışım, arkasından efendim Peter Brook'la dünya turuna çıkış, Peter Brook'la dünya turunda işte 12 saat süren bir Mahabharata oyunu, İngilizce oynuyoruz. Bizim sevgili Kutsi Ergüner de müzikte bulunuyor. 17 milletten 25 aktör çalışıyoruz. Mahabharata 12 saat sürüyor. Akşam 7'de başlıyoruz, sabah 7'de bitiyor. Efendim Paris, Zürih, Los Angeles, New York, New York'tan tekrar Paris, oradan Avustralya, Perth, Adelaide, oradan Kopenhag'ın, Kopenhag'dan Glasgow, Glasgow'dan Tokyo, Tokyo'dan Paris, Berlin'e geliş, Berlin'de ne yapacağım diye düşünürken gene bir takım işler, Viyana'da Gelsenkirchen'de Bedrettin Destanı, Viyana'da Bedrettin Destanı, Fikri Sağlar'ın onu ziyareti bizi, onun buraya gelişim, ben artık George Amado'nun yanına, ben Brezilya'ya, Bahia'ya gitmek istiyorum. Ve o burada sevgili karım, eşim, Menendi tanıyışım, bütün programın allak bullak oluşu. Ondan sonra Levent, orada işte hangi filmler, Akrebin Yolculuğu, Bir Aşk Uğruna, işte bazı ödüller arkasından şeyle... Bedrettin Destanı, Sema ile beraber Yerebatan Sarayı'nda. Otobüs 78'de. 76 76. Onun macerası ayrı. Çok uzun hikayeler. Ondan sonra efendim geldik Zeytinbağı'na, kurulduk. Şu otobüsü alabilir miyiz ama? Ben otobüs, çünkü benim izlediğim en önemli Türk filmlerinden bir tanesi. Şimdi otobüs nasıl alacağız? Otobüs, ben burada Celal Kulen, yani Tunç Okan'la beraber bir filmde oynamıştım. O dişçiydi. Ses yarışmasında birinci olmuştu. Daha genç ve acemi bir aktördü. Ben İsviçre'de işsiz ve zor durumdayken beni buldu ve mutlaka film yapmamız lazım dedi. Yazdığı birkaç hikayeyi ben beğenmedim ve otobüs üzerinde durduk. Böyle bir işçi, kaçak işçi meselesi o günlerde önemliydi. Onun hikayelerinden... Bu konu bu kadar iyi yansıtılabilir. Sonrasında... İşte bilmiyorum artık. Daha başka şeyler olabilirdi içinde tabii. Hiçbir film mükemmel değildir. Çok azdır mükemmel film bana sorarsanız. Ondan sonra nihayet karar verdik. Onun hikayeleriyle benim hikayelerimi karıştırdık. Onun hikayelerinden bazılarını dışarıda bıraktık. Çok grotesk, daha da grotesk şeyler vardı. Uzun donla plaja girmelere kadar filan. Ve nihayet Stockholm'den Güneş Karabuda'yı aradık. Sevgili Güneş Karabuda da kameraman olmayı kabul etti. Oradaki bütün arkadaşlarım, Aras Ören kabul etti, Yüksel Topçugürler kabul etti, Ünal kabul etti, Sümer İşgör kabul etti, Nurettin Sezer bütün gücünü verdi. Tak Tak Rauf, Rauf Alazan büyük ressamımız o otobüsü boyadı ve Sabri kabul etti. Hep beraber inanılmaz bir iş yaptık. Ben çok ağır bir böbrek iltihabına yakalandım. Çünkü kahramanlık yapmak zorundaydım. Buz üzerinde incecik bir ayakkabıyla ve çıplak diğerlerine örnek olabilmek için. Çok ağır bir böbrek ve idrar yolları hastalığına yakalandım. Uzun sürdü tedavisi. Nihayet filmi bitirdik bir şekilde. Fakat daha bitmeden film, bizim Tunç Okan ve arkadaşlar arasında belirli sıkıntılar doğdu. O sıkıntılar sonucu filmin finali biraz değişti. Daha başka bir final isterdim hep. Hep annemle babamı küçük burjuva hayatlarında bir emekli vali ve emekli öğretmenin Stockholm'den naklen yayınını Ergican Saydam konserini dinlerken otobüsün parçalanmasını isterdim hep. Onu yapamadık örneğin. Ve film başarı oldu. Bu haliyle olmasına rağmen başarı oldu. Problemler oldu biraz. Otobüsün işte hikayeleri. O şeyler sevmiyorum. İşin yani fena bir film olmadı. Evet, müthiş bir film oldu. Evet. Ben bu halini gördüm. Bir başka versiyonu olduğunu bile bilmiyordum. İşte finalini sizden öğreniyorum şu anda. Yani güzeldir, iyidir. Evet. Ondan sonra da işte eşimle tanıştıktan sonra Viyana'ya gittim. Viyana'dan döndüm ve İstanbul'da bana gelen bazı teklifleri kabul edip oynadık, çalıştık ama bir de Son Tanrıça diye bir piyes yaptım. İşte Sema ve Dimo'yla Bedrettin'i oynadık. Onun diskini yaptık sevgili Hasan Saltuğ'a. Ondan sonra Ferhan Şensoy telefon etti. Çok tuhaf soruşturmayı oynadık. Bir de bypass ameliyatı geçirdim bu arada. Dört damardan. Ondan sonra eşimi de emekli olmaya ikna ettim. Ve benim çocukluğumun geçtiği Edremit'in Zeytinli köyüne yakın Çamlıbel köyünde burada kayınbiraderim Erhan Şeker, eşim Menent, ben, üçümüz paralarımızı denkleştirdik, evlerimizi sattık, borç harç, buraya geldik, yerleştik. Ve burada şimdi çok mutluyuz. 8 odalı bir otelimiz burası. Pansiyon, sabah kahvaltısı ve akşam yemeği veriyoruz. Erhan yemekleriyle büyük sükse yaptı. Eşim yönetimi elinde tutuyor. Ben de gelen misafirleri zaten her sabah yürüyüş yapıyorum. Onlarla beraber yürüyüp dağın hikayelerini anlatmaya çalışıyorum. Bu arada işte Bölük Pörçük bitti. Şimdi 33 kısım Tekmili Birden başlayacak. Onun hikayeleri yazılıyor. Yapamadıklarımı yazıyorum. Kısa hayat hikayemin bazı bölümlerini daha uzun yazmaya çalışıyorum. İşte İlyada ile uğraşıyorum. İlyada, Homeros'un kimliği üzerine tekrar düşünüyoruz. Azra Erhat'ın ve sevgili balıkçının peşinden ve Robert Graves'in peşinden ve Bernard Birnell'ın peşinden, Martin Birnell'ın peşinden gidiyoruz. Kara Athena'yı arıyoruz, İlyada'yı arıyoruz. Troya savaşlarının temeline bakıyoruz. Sarı Kız'ın buraya gelişini arıyoruz. Türkmenlerin, Yörüklerin bu toplumda nasıl birleştiklerini, o büyük bağ bozumu ayinlerinin hala hayır olarak devamını görüyoruz. İki tane kısa metraj film yaptım burada bu şeye ait, yukarıdaki hikayeleri. O arada tabii hep Akileus'un o ünlü sözü, Strabo'nun coğrafyasında bulunan o ünlü sözü acı verir. İlyon kentinin çevresinin surlarla kaplı olduğunu görünce Edremit Körfezi'ne girdim. 11 kenti yerle bir ettim. Erkeklerini öldürdüm. Kadınlarını esir ettim. Bu yetiyor bu laf. İnanılmaz bir vahşeti simgeliyor. Çünkü 11 kent yerle bir ediliyor. Erkekler öldürülüyor. Kadınlar esir ediliyor. Sonra Homeros'un kimliği çok üzerinde. Kritik bir yer ama burası. Çok tabii. Yani dünyanın en verimli toprakları en belki de. En verimli toprakları ve bir de doğunun sınırı. Yani doğunun batı sınırı. Doğunun batı sınırı burada bitiyor işte. Çanakkale'de bitiyor yani. İnanılmaz verimli, bolluk bereket timsali bir coğrafyayı da seçtiniz. Herkes burayı istiyor. Herkes burayı elde etmek istiyor. Bu bir emeklilik tercihi değildi ama değil mi? Yani yok, çünkü emeklilik değil. Çalışıyoruz. Çalışmadan durulmaz zaten. Çok da yoğun bir çalışma içerisindesiniz. Tabii ben ayrıca çok zor bir iş. Biz de aynı işi yapıyoruz bir taraftan. Korkunç yoğun bir iş bu. Dizilerde oynamayacağım dedim ama Uğur, bir yandan festivallere gidiyorum. Geçen sene yani biraz ara vermek zorundayım. Geçen sene bir başladım Yör Festivali Macaristan'da. Bedrettin'i oynadık. Ayrıca jüri üyesiydim. Oradan geldik. Karlovari'ye gittik. 10 Türk filmini takdim ettik. Sürü ve Umut vardı. Oradan Hamburg'a geçtim. Hamburg'da benim son oynadığım film İnat Hikayelerinin gösterimi vardı. Hamburg'dan doğrudan doğruya Hayfa'ya uçtum. Hayfa'da jüri başkanıydım. Altın Çapa ödülünün. Oradan geldim. Oradan geldim Bursa'ya. Bursa'da Gezici Avrupa Filmleri Festivali'nde ben danışma üyesiyim. Oradan çıktık Kars'a gittik. Kars'ta Cahit Irgat ve tangolarını oynadık Sema ile beraber. Ayrıca festivalde buluştuk. Yazı Tura filmini izledim. Uğur Yücel geldi, tanıştık. Geleceğe dair planlar yaptık. Çok güzel bir arkadaşlık başladı. Dizide oynamamı söylediği zaman bugüne kadar asla dizide oynamayacağım derken nihayet never say no demiş adam. Biz de bu dizide oynuyoruz ama bu dizide beni ilgilendiren sesli çekim yapıyoruz. Bir nevi oyunculuk alıştırması gibi bir şey. Çok keyifle oynuyorum. Dizide niye oynamayacağım diyordunuz? Dizi yani o zaman buraya niye geldim? Şimdi düşünsene ben her hafta evet, gidip geliyorum. Buradan Kars'a gittik. Kars'ta çalıştık. Kars'tan geldik. Şimdi çarşamba günü geldim. Bakın bugün geri dönüyorum şimdi. Evet. Çok yoğun. Her hafta yapıyorum bunu yani. Ama bundan keyif duyuyorum şimdi. Ne kadar devam edecek bir proje bu? Ne zaman öldürürlerse beni. Evet. Bilmiyoruz. Senariste bağlı. Dizi bambaşka. Evet. Dizi hem senariste bağlı hem şeye bağlı. Dizi yaşayan da bir şey bu anlamda. Tabii yani 4-5 kişi senaryoyu devamlı gözden geçiriyor, devamlı yazıyor. Seyircinin isteği, seyirci nereye doğru istiyor ayrı bir şey. Ama burada gene de biz Uğur Yücel'le bu projesinde bir sinema keyfi alıyorum yani. Işığıyla ve prodüksiyonuyla, kameraman arkadaşlarımla keyif duyarak çalışıyorum. Size bir şey sormak istiyorum. Çok Tuhaf Soruşturma oyununu biz izledik tiyatroda. Daha sonra film oldu. Pardon, ve filmde oynamadınız. Oynamama gerekçeniz neydi veya sizi davet etmediler mi filme? Davet ettiler. Müthiş bir performans çünkü. Davet ettiler ama yani baktığım zaman profesyonel bir oyuncuyum. Bir baktım ki 3 günde bitireceğiz abi senin işini. İşte şu kadar para veriyoruz abi. İşte 1 milyon seyirciden sonra şu kadar verilir. Sinan Çetin prodüksiyonu. Valla ben böyle işe girmem artık. 70 yaşındayım. 70 yaşındayım. Tuncay Kurtiz benim adım. Yaptığım işler belli. Çalışacağım zaman belirli bir saygıyı da isterim. Bu saygı madden ve manen olur. Maddeten ve manen olur. Yani hem ne para alacağımı bilmek isterim. Hem de çok komik bir şey teklif ettiler. Bir de 3 günde bitireceğiz dediler. Yani 5 milyar teklif ettiler. 3 günde bitireceğiz dediler. Buyurun başka birisiyle ben 3 günde bitirebilecek bu işi inanmıyorum dedim. İyi olacağına da inanmıyorum. 3 günde bitecek. İnşallah iyi bir film yapmışlardır. Güzeldir ama ben öyle bir işin içinde bulunamıyorum artık. Yani şu dizide ne kadar büyük bir emek verildiğini görüyorum. Bana böyle söylendiği zaman da ben teşekkür ederim diyorum. Üzülerek tabii. Cemalettin Nabedit esprisi yoktu mesela. Olmaz. Cemalettin Nabedit benim eniştemdir. Öyle mi? Tabii. Cemalettin Nabedit Arnavutköy'de babamın teyzesinin kocasıdır. Şairdir. 3 tane kitabı vardır. Arabadan Şiirler, Bulamadığım Şarkı ve Çiçekler Arasında. Şimdi şu anda satılan kitaplar bunlar. Yok bunlar. Eski kitaplar. Hangi dönemin? Ahmet Halit Yaşar oğlu nedir o? Başka İnkılap Yayınları'ndan filan çıkmıştır. Bir dönemin Servet-i Fünun şairlerinden herhalde. 3 tane kitabı var. Saygın, tanınan bir şair o dönemde. İşte orada Çiçekler Arasında ondan ne demiş Cemalettin Nabedit? Onu ben Ferhan'a söyledim. Ferhan'la çok iyi anlaşırım. Ferhan'ı çok severim. Ferhan büyük bir zeka, inanılmaz bir adam. Yani Ferhan'ın tiyatrosunu da çok beğeniyorum. Çok seviyorum Ferhan'ı. Ferhan müthiş bir zeka. Yazık ki seyircisi yok şu anda. Ona üzülüyorum. Evet ama yani müthiş bir adam. Türkiye'de en önemli tiyatroculardan bir tanesi. Onlardan bir tanesi, önemli yazarlardan bir tanesi. O evet. Gül Destesi çok, bir alemdir. Evet. Son kitabını okumadım Hacı Komünist'i, onu da alacağım. Müthiş bir evet. adam. Yani onunla çalışmak büyük bir keyifti benim için. Bana gösterdiği sevgi ve saygı da başkaydı. Onun için oynayamayacağımı Ferhan'a üzülerek söyledim. Evet, zor bir karar olmuş. Ama Ferhan da tabii o da beni anlayışla karşıladı. Evet. Ben de 70 yaşındayım. Yani Ferhan'dan gördüğüm saygı ve sevgiyi prodüksiyondan da oradan da görmek isterim. Tabii, ben hatırlarım tabii. Bir gün Sami Ayanoğlu bir sete bir davet edildi de Hasan Kazankaya'nın bir şeyine, bir filmine geldi, konuşuyorlar. İşte 5.000 lira verebiliriz abi dediler filan. Dedi ki 5.000 lira kabul dedi rol için. 5.000 lira da Sami Ayanoğlu ismi için isterim dedi yani. Kaç senelik koskocaman bir adamım dedi yani. Kendi tevazuya gerek yok dedi. Öyle konuşmuştu. Şimdi ben de 70 yaşında ufak tefek bir şeyler yapmış bir insanım. Ferhan'dan gördüğüm sevgi ve saygıyı burada da tekrarlıyorum. Çok keyifli bir şeydi o. En az ona yakın bir davranış içinde olmalarını beklerdim insanların. Olmayınca da ben olmayayım o işin içinde. Bu, daha iyi. Bir tiyatro projesiydi ve tiyatro hiyerarşisinin gerektirdiği ölçüde olması gerekiyordu belki projenin kapsamında. Onu belki bu anlamda sizinle alakalı yapamadılar. Kimse işte, anlamadı Ferhan Şensoy'u galiba. Böyle bir sorun var yani, değil mi? Böyle bir soru yok ki. Kavuk bir semboldür. Dümbüllüden Münir abiye geçmiş. Başkasına da geçebilirdi. Münir abi de Ferhan'a vermiş. Ferhan canı isterse saklar, evet, canı evet. isterse birisine verir. Bu böyle bilmem ortalık yerde evet. Referandumla yapılacak bilmem demokrasi, kaldırın elleri kavuğu kime verelim biçiminde bir iş değil. Ferhan canı isterse verir birisine. Kendi öğrencileri var. Ferhan'ın müthiş bir okulu beklenen var. Beklenen de o zaten. Yetiştirdiği çok iyi öğrenciler var. Bir Rasim Öztekin var. Bir Ali Çatalbaş var. Saymayayım da. Bir Levent var. Bir Arap var. İnanılmaz bir kadrosu var. O genç kızları nasıl yani 8 sene içinde o oyuncuların geldikleri yeri gördüm. Hayranlıkla izliyorum. Gerek Uzun Donlu Kişot'u, gerek Fişne Bahçesi'ni. Yani bizim hep konuştuğumuz bir şeydi zaten. Ben eğer bypass olmasaydım ben oynayacaktım mutlaka Fişne Bahçesi'nde. Ne büyük keyifle gelip çok izleyecektik biz de. Çekof Lazdır Laz kalacaktır dedik yani. Karşı kıyı memlekette ha. Lopahin de bizim Laz müteahhitlerinden biridir işte. Hatta Stanislavski yazarken Vişne Bahçesi'ni Lopahin'de biraz daha sonra müthiş burjuvalaşmış aristokrat olma çabası içindeki Stanislavski ailesinin bile eleştirisi olduğu söylenir. Bir komedi yazdım der adam. Baksana der, içeri giriyor herif, düşer ve kafası pastaya girer. Bu işte bir sirk numarasıdır der. Daha ne söyleyeyim yani? Bir sirk numarası bu diyor. Pastaya kafasının girmesi insan elinde taşırken düşüp de. Neyse, Ferhan güzel şeyler yaptı. Diliyorum devam eder. Tabii. Devam eder dilerim. Bu sıkıntıları atlatır. Daha da güzel işler içinde olur. Yazdığı kitaplara da vurgunum. Çok güzel. Evet. O gül desteler, o güzelim piyesler. Oteller, oteller İngilizce kitabı, bilmeden hepinizi I love you. Hepinizi I love you, harikadır. Harika. Çok da dürüst bir adam. Şahları da vururlar. Kaç kişi tarafından tekrar yap diye istendi. Evet. Yine kıyamet koparır ama gayet basitti cevabı. Şahları da vururlar. Hümeyni'ye karşı yapılmış, o günün şaha karşı yapılmış bir işti. Şimdi Hümeyni başa geçti. Böyle artık başka bir şey yapmak lazım. Artık o oyun aslında bitirmedi. O oyun bir oyundu. O oyun bir diktatörlere karşı verilen bir savaştı. Şu anda tiyatroda oyunun kitabı satılıyor mesela. Satılıyor kitabı, evet. Tabii. Ve ayrıca Yapı Kredi bütün eserlerini koydu. Orada ayrıca da var. Evet. Ama izin vermiyor Ferhan başkalarının bu işi yapmasını. Kendisi de yapmıyor. Acaba Ferhan'ın seyirci sıkıntısı nereden geliyor şimdi? Onu biz tartışmayalım bence. İnşallah diyelim ki Ferhan o problemi kendisi bulur ve o seviyesini aynı yerde tutarak, hatta yükselterek daha önemli. Her zaman öyle yükselterek de devam ediyor zaten. İmzasını atar. Dileğim budur tabii. Gönüllü sürgünlüğün komiklikleri diye bir bölümüm var, şimdi onları yazıyorum. İçtiğim içkileri yazıyorum. Neler içtim, hangi barlarda içtim. Dünyanın çok nerelerinde içtim. Hangi aynalarda kendime baktım. Kendimi nerede çok beğendim, nerede çok sevdim. Hepsi bir kitapta mı toplanıyor bunların? Ben hep bölük pörçük diyorum ya da 32 kısım, 33 kısım tekmili birden. Biz öyle girerdik sinemalara. Bir girerdik, 3 saat çıkmazdık sinemadan. 2 film, 3 film birden. Ya Kaptan Maynard, Cowboy çıkar işte. Oğlan geliyor. Ona o şey derdik, oğlan derdik kahramana. Kovboyculuk oynardık. Kram kram tıkam tıkam. Oğlan geliyor. Tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık. Oğlan gelir, yakalar, kurtarır kızı kötü adamlardan. Ondan sonra Murat Anman Bungan'da Yüksek Ökçeler diye kitap yazıyor. Bütün problem oradan çıkıyor yani. Bir türlü yürüyemiyor kadın. Delikanlının onu mutlaka kurtarması lazım. Her zaman sıkıntıya o sokuyor. Mu acaba? Mu? Benim hayatımda aşklarım hep benden üstündü ve bana çok yardım etti. Ben onlardan çok şey öğrendim. Belki de tökezleyen hep bendim. Onlar benim kolumdan tutup tökezleme diye yardım ettiler diyebilirim. Ekşi Sözlük'te bir şey okudum. Çok haklıymış arkadaş. Karşılaştığınızda, sizin için söylüyor, karşılaştığınızda gençliğinizden utandığınızı hissettirecek birisi olarak söylüyor. Olur. Gerçekten enerjinizle büyülediniz. Çok teşekkür ederiz. Deniz Aşırı ortamda. Bozcaada'da standart olarak yaptığımız bu programı bu hafta stüdyoyu taşıdık Tuncer Kurtiz'in mekanına, Zeytinbağı'na. Deniz Aşırı taşıdınız ama. Deniz Aşırı taşıdık tabii. Deniz Aşırı Bozcaada. Hala Deniz Aşırı'yız İstanbul'da. Evet. Hala Deniz Aşırı'yız tabii, evet canım. Aramızda Marmara Saros var. Körfezi var. Koca Marmara Denizi var. Koca Marmara var, değil mi? İda Dağı var bir kere. İda Dağı var bir kere. Yani Kaz Dağı var. Evet. Kazlar uçarak gelmişler buraya. Yörüklerle, Türkmenlerle beraber. Ben Bedrettin'i hep bu ayinime, günümüz için bir ayini, hep o ak bir kazın üstüne binmiş bir şamanın bir yaban kazını devinimiyle, onu taklidiyle başladım. Uçarak başladım hep. Sedirde al yeşil dal dal Bursa ipeklisi, duvarda mavi bir bahçe gibi Kütahyalı çiniler, gümüş ibriklerde şarap, bakır lengerlerde kızarmış kuzular, nar idi idi idi. Böyle uçarak 1420 yılına gidip bir şaman olarak orada yakalayıp, duyduk ki Mustafa huruc eylemiş, aydın elinde kara burunda, Bedrettin kelamın söylemiş kölünün huzurunda. Duyduk ki bu işler duyulur da durmak olur mu? Bir sabah erken Haymana Ovası'nda bir garip, kuş öterken sıska bir söğüt altında zeytin tanesi yedik. Varalım dedik, görelim dedik, yapışıp sapanın sapına, şol kardeş toprağına, şol kardeş toprağına, biz de bir yol, biz de bir yol sürelim dedik. Düştük yollara, yollara, açtık dağları, dağları, açtık dağları, dağları, açtık denizleri, denizleri, deniz aşırı. Bu yolculuk için çok teşekkür ederim. Ben de çok çok teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta aynı saatte görüşmek üzere. Bay bay.